Tevbenin en büyüğü de insanın şirkten, küfürden Allah'a dönmesidir, tevhide dönmesidir. Ondan sonra büyük günahlardan, ondan sonra da küçük günahlardan dönmesidir. Tevbe etmenin İmam-ı Nevevi Rahimahullah 3 tane şartını zikretmişti buradaki girişte. Ancak ilim ehli o 3 taneye ihtilaflı olmayan, hepsinin aslında kabul ettiği 2 şartı daha eklemişlerdi. Toplam tevbe etmenin 5 tane şartını zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Evet. 1. İhlas. Her ibadette olması gereken şart. El-ihlas. Allah için tevbe edeceksin. 2. En-yendem ala ma fa'ala. Evet. En-nedem. Pişman olması. Üçüncüsü. İşlediği günahı ne yapması? Terk etmesi. İkla. Arapçası. Evet. Dördüncüsü. Buna kesin karar vermiş. El-azm. Azmedecek. Evet. Beşincisi. El-vakit. El-vakit. Yani vaktinde yapmış olması. Tövbenin bir vakti var. Kısaca da toparlarsak öncelikle ihlasla yapacağız tevbeyi. Allah için yapacağız. İkincisi, o işlemiş olduğumuz günahtan elimizi çekeceğiz. El-ikla. Yani hem günah işliyorsun hem de diyorsun ki Allah beni affetsin. Böyle bir günah yok arkadaşlar. Böyle bir tevbe etme yok. Üçüncüsü, azmedeceksin. Bir daha dönmemeye. Dördüncüsü, pişman olacaksın. Kalbin seni yiyecek. İçin yanacak. Yani bu da bir imanın alameti. Yani eğer bir insan günah işliyor, Allah'a isyan ediyor ve hala içinde bir sızı yoksa, kalbi onu rahatsız etmiyorsa, burada bir sıkıntı var demek o zaman. Burada bir sıkıntı var demek o zaman. Hala rahat uyuyabiliyorsa, başını yastığa koyduğunda, ben böyle bir şey yaptım ama bunu yapmamalıydım, Allah beni affetsin, bir daha yapmayacağım diyemiyorsa, demek ki bir sıkıntı var bu adamda. Yani imanın harareti çok zayıf. Beşincisi de arkadaşlar, tevbenin beşinci şartı da vakti, belirlenmiş vaktinde yapılması. Tevbenin belirlenmiş bir vakti var. Her insan için biçilmiş bir vakti var ve tüm insanlık için biçilmiş, belirlenmiş bir vakti var. Her insan için tayin edilen vakit ne zamana kadar? İnsan ne zamana kadar tevbe edebilir? Boğazı hırlayıncaya kadar. Yani son nefesini verinceye kadar tövbe kapısı ona açıktır. Bütün insanlık için tövbe ne zamana kadar güneş devam edecek? Güneş batıdan doğuncaya kadar tövbede kabul olacak. İnsanların tövbeleri Allah tarafından kabul olacak Allah'ın izniyle. Bugün arkadaşlar şerh etmediğimiz, okumadığımız yine bu baptan tövbe babında olan birkaç hadis var. Onları da alıp tövbe bahsini bitireceğiz. Önümüzdeki derslerde de Allah izin verirse sabretme babına geçeceğiz. Bir tane uzun hadis var. Ondan önce başka bir hadis var. Şu anda en son kaldığımız hadis, hani 99 tane kişi öldürüp tövbe etmek isteyen, pişman olan adamdan haber veren hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizden önce yaşamış bir zattan bahsediyor. Bu zat 99 tane kişi katletmiş. Yani bu kadar büyük günah işlemiş. İnsan katletmek, insan öldürmek yani yasaklanmış bir şey. Belli şartları var bunun, ki bunu derslerimizde zaten açıklamış ve açıklamaya da devam edeceğiz. Bu adam 99 tane adam öldürmüş, pişman olmuş, tövbe etmiş. İlim ehline gidip soruyor kendi zamanında, ya benim tövbem ne olacak? Ne yapacağım? İlim ehli, o zamanki ilim ehlinden bir tanesi diyor ki ona, senin tövben yok. Yani 99 tane adam öldürmüş. Artık senin tövben mi oluyor yani? Diyor. Ondan sonra bu adam onu da öldürüyor. 99'u neye tamamlıyor? 100'e tamamlıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir zattan bahsediyor. Yani tövbe o kadar Allah-u Teala öyle merhametli ki, öyle bağışlayıcı ki, hatta hadiste geldiği gibi, yani bir hayvanın yavrusuna olan rahmetinden daha çok merhametli. Bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametli Allah-u Teala. Kullarının tövbe etmesini ve tövbesini kabul etmek istiyor. Gelecek hadiste Allah-u Teala bundan mutlu oluyor, gülüyor. Ama tabii yani öncelikle tövbe etmenin de neyi var? Bir ilmi var. Şimdi burada gördük, öğrendik değil mi? Yani tövbe etmek, yani dille Allah affetsin bizi. Bazı insanlar var ki günah işliyor, günah işlemeye devam ediyor. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayıcıdır, esirgeyendir, Allah affeder. Ve böyle diyerek zannediyor ki tövbe ettiğini zannediyor. Halbuki tövbenin, yani her şeyin bir şartı var, kaydı var. Tövbenin de bu şekilde. An Ebi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri radıyallahu anh an-Nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kendisinden Ebu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri rivayet ediyor. Kâne fîmen kâne kablekum raculun katele tis'aten ve tis'ine nefsen. Haber veriyor aleyhissalatü vesselam ashabına. Sizden önce bir adam vardı ki geçmiş ümmetlerde yaşayan 99 tane insanı öldürmüştü, canına kıymıştı. فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ. Tabi adam pişman olmuş demek ki bir alim arıyor. Yani gideyim sorayım durumumu, izah edeyim, anlatayım. Ve bu adama, yani bu katil adama, günahkar adama diyorlar ki işte yeryüzünün en bilgi adamı, en alim adamı falancadır, ona git. فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا. Geliyor bu o günkü zamanın, o bölgenin en alimine ve 99 tane adam öldürdüğünü haber veriyor. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَ. Ve tövbe olup olmayacağını, artık bundan sonra pişman olmuş, tövbe etmeli miyim, edersem kabul olur mu soruyor. فَقَالَ لَا. Bu alim de diyor ki ona, لَا. Hayır, sen artık tövbe edemezsin. Bugün de var böyle, Allah-u Teala'nın yani cennetinin anahtarlarını sahiplenmişçesine yeryüzünde gezen insanlar, kimilerini direkt böyle cehenneme sokuyor, kimilerini cennete sokuyor. Kimilerini cennetten arsalar pazarlıyor değil mi? Yani ikisi de var. Her ikisi de var. İnsanları cehenneme gönderen de var. Allah'ın sanki rahmeti onun elindeymiş gibi. İnsanları cehenneme gönderen de var. Cennete gönderen de, cennetten onlara vaatler, güzel vaatlerle bir şeyler satan, bir şeyler veren de var. فَقَالَ لَا قَتَلْتَهُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً. Ve bunu duyan bu katil ne yapıyor? Sorduğu bu kimseyi de öldürerek 99'u 100'e tamamlıyor. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ اَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالِ. Sonra yine araştırmaya devam ediyor, yılmıyor. Çünkü adam artık pişman olmuş, hayrı istiyor, tövbe istiyor. Diyor ki bana başka bir adam gösterin ve ona başka bir kimseyi gösteriyorlar tekrardan. فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَ فَقَالَ نَعَمْ. Bu sefer soruyor bu adama, diyor ki 99 tane adam öldürdüm, tövbe var mı? Cevap ne? قَالَ نَعَمْ. Evet, senin tövben var. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَ. Diyor ki seninle tövbenin arasına kim girebilir ki? Yani Allah'la senin arasına, senin arana, bugün aralarından pişman olmuşsan, ele tek çekmişsen, gerçekten ihlasla Allah'a tövbe etmek istiyorsan, senin yapmış olduğun bu günahlarla bu tövbenin arasında kim bir engel, bir duvar örebilir ki? İntalik ila ardı keda ve keda. Diyor ki git şuraya falanca yere. Fe inne biha unasen ya'budun Allah Teala fa'budillaha ma'hum. Diyor falanca bölgeye git. Orada Allah Teala'ya ibadet eden, gerçek manada ibadet eden tevhid sahibi abid kullar var. Oraya git, oraya yerleş. Yani bundan sonra artık orada yaşa. Yani tövbenin İşaretlerinden bir tanesi de bu. Eğer hayır üzerine yaşamak istiyorsan, kötülüğüne tekrardan geri dönmek istemiyorsan, salih insanlarla, güzel insanlarla ne yap? Yaşa. وَلَا تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُسُ. Nasihatine devam ediyor. Sen diyor artık yaşamış olduğun eski topraklarına, eski bölgene, memleketine geri dönme. Çünkü orası nedir? Ardu su, kötü. Günahların işlendiği kötü bir yer. فَانْتَلَقَ حَتَّى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ اَتَاهُ الْمَوْتِ. Ama Allah'ın takdiri yola koyuluyor. O alimin ona tavsiye ettiği yeri, gösterdiği yere gidiyor. Yolun yarısında اَتَاهُ الْمَوْتِ. Ölüm geliyor. Ölüm geliyor. فَاخْتَصَمَتْ ف۪يهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. Tabi melekler hemen geliyor. Allah'ın rahmeti, takdiri. Rahmet melekleriyle azap melekleri ayrılığa, iftiraha düşüyorlar. Yani biz mi alacağız, siz mi alacaksınız? 100 tane adam öldürmüş. Tövbe etmek istiyor. Ve o yola koyulmuş. Yolun yarısında da ölmüş. Ne yapacağız? Biz mi alacağız, siz mi alacaksınız? فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَتَا اِبَنْ مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Rahmet melekleri diyor ki bu adam Allah'a yönelerek, Allah'a teveccüh ederek, kalbiyle Allah'a yönelerek tövbe edip Allah'a doğru gitmeye başlamıştı, teveccüh etmeye başlamıştı. Ve kâlet melâiketul azâb innehu lem ya'mel hayran kat. Azap meleklerine diyor ki, tamam da bu adam hiçbir hayır işlemedi. Geride sabıkası da çok büyük. Sicili de çok büyük. فَأَتَهُمْ مَلَكٌ فِي سُورَةِ آدَم۪يِّنْ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ اَيْ حَكَمًا. Tabi bu arada bu ihtilaf sürerken Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Bu meleklerin yanına insan suretinde bir melek geliyor. Buradan da ne anlaşılıyor? Melekler insan suretine de ne yapabilir? Girebilir. Şeytanların insan suretine girdiği gibi. Bunun da delilleri var. فَقَالُوا قِيسُوا مَا بَيْنَ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرَضِينَ فَإِلَى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنَى فَهُوَ لَهُ. Hakem karar veriyor. Diyor ki, öldüğü yere bakın. Öldüğü yer, gitmek istediği olan salih insanların yaşadığı güzel topraklara mı yakın? Yoksa eski yaşadığı kötü yere mi yakın? Hangisine daha yakınsa diyor, onu ne yapın? Oraya ilhak edin. Kötü tarafa yakınsa azap melekleri alsın. İyi tarafa yakınsa rahmet melekleri alsın. Hakem de böyle diyor. Allah Teala'nın bakın rahmeti, adaleti, hikmeti gereği bütün bunlar oluyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize bunları haber veriyor ki dersler çıkaralım. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ اَدْنَا اِلَى الْعَظِ اللَّتِي اَرَادْ. Ölçüyorlar. Bir de bakıyorlar ki nereye yakın bu adamın öldüğü, düşmesinin bulunduğu yer? Gitmek istediği yere yakın. فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. Ve bundan dolayı da ne yapıyor? Rahmet melekleri onun ruhunu kabz ediyor. Onun ruhunu teslim alıyor. Burada niyeti geçmiyor mu? Niyeti. وَفِي رِوَيَا فِي الصَّحِيهِ فَكَانَ اِلَى الْقَرِيَةِ الصَّالِحَةِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ. Yine rivayette diyor ki, o istemiş olduğu, salih insanların yaşamış olduğu toprağa bir karış yakındı. Yani yakınlığı o kadar çok da değil. Bir karıştan kendini kurtardı. فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا. Ve o insanlardan ne yaptı? Kabul oldu. O insanların artık sayıldı ve salih insan olarak melekler onun ne yaptı? Tövbesini Allah-u Teala kabul ettiği için ruhunu rahmet melekleri aldı. Ve fi rivaye fi sahih, yine rivayette فَاَوْحَ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَى هَذِهِ اَنْ تَبَاعَدِي وَاِلَى هَذِهِ اَنْ تَقَرَّبِي. Allah Teala iyi insanları yaşamış olduğu toprağa vahyediyor, diyor ki yaklaş. Bu adama yakınlaş. Kötü insanların yaşamış olduğu toprağa da diyor ki tebaadi, uzaklaş. Bu adamdan uzaklaş. وَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا. Ve diyor ki hadi şimdi ölçün ikisi arasındaki mesafeyi. فَوَجَدُوهُ اِلَى هَذِهِ اَقْرَبْ بِشِبْرٍ. Bir de bakıyorlar ki o iyi olan insanların gitmek istediği yere bir karış daha ne? Yakın. Ve fi rivayet, başka bir rivayette ise فَنَعَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا. Bu adam ölümün kendisine geldiği katil, 100 kişi öldürmüş adam göğsüyle debelenerek diyor iyi olan yere doğru yöneldi sadece. Yani kendini oraya doğru çevirdi, biraz kıpraştı. Hani ölüm sahnelerini bilirsiniz, böyle ölür, yere yuvarlanır. Göğsünü artık o iyi yere çeviriyor ve ne yapıyor? Oraya doğru ölüyor. Bir rivayette de böyle geliyor. Yani Allah Teala onu ölüm anında hayra muvaffak kılıyor. Yani çok önemli arkadaşlar. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar sapıtınca, azınca, yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini ne yaptı? Sapıttı. Yani insan da bir hayra ikbal, hayra yöneliş yoksa, kendini muhasebe etmek yoksa, teveccüh yoksa, tövbe yoksa, belli bir süre sonra o insana bakarsınız ki şeytandan da kötü olmuş. Hatta derler ya bu adam şeytandan da beter. Allah Teala onun kalbini öyle bir sapıtmıştır ki bugün de görüyoruz. Adama işte görüyorsunuz yani sağda solda, medyada, şurada burada. Mazisi çok hayırlı gibi gözüküp de böyle kendini leş peşinde koşmaya adamış ve şu anda son gelmiş olduğu duruma baktığınız zaman şaşıracağınız birçok insan var. Nereden nereye gelmiş bu adamlar? Bu neden kaynaklanıyor? Hayra teveccüh olmazsa, istikamet üzere olmaya çalışmazsa kul günahlara, masiyetlere devam eder, bunları açıkça işlemeye devam eder, umursamazsa Allah-u Teala da artık belli bir süre sonra onun kalbini ne yapıyor? Sapıtıyor. Nuru ondan alıyor. فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ. Allah-u Teala'nın nur vermediğine artık kimse bir nur veremez. Artık o kimsenin nuru da olmaz. Bundan sonra bir de bakıyorsun ki yani adam öyle ameller işliyor, öyle kötü işler işliyor ki ölümüne yakın, ölümünden önce bakıyorsun ki yani Allah-u Teala'dan afiyet diliyorsun kendi adına. Buna da dikkat etmek lazım. Yani kul Allah'ın kendisine her zaman tövbe edeceğini bilmesi lazım. Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Tövbeleri çokça kabul edendir. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Kul da ne yapacak? Bunu bilerek Rabbinin rahmetini umarak ve azabından korkup sakınarak bir kuşun iki kanadı gibi, tamam mı, bir cenahı rahmet ve bir cenahı azabı düşünerek kul yoluna, seyrine, sulukuna devam edecek. Böyle olursa kul öyle bir hale gelir ki artık mubah olan şeylerden bile bak kendini ne yapmaya başlayabilir, belki sıyırmaya başlayabilir, direkt Allah'a ikbal eder. Hani bu dersin ilk bu sohbetlerin ilk dersinde, ilk celsesinde söylemiştik. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'den anlatıyor öğrencisi İbnül Kayyim rahimahullah. İbnül Kayyim'i böyle mubah olan bir iş yaparken görüyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Yani mubah olan bir şey yapar diyor ki, derken, yani böyle ne diyelim, uzanmış manzaraya bakıyor olabilir, kuş besliyor olabilir, yani kendini Allah'ın zikrinden kuş derken güvercin değil tabii, yani güvercin mesela. Yani böyle mubah olan bir şeyle uğraşıyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye öğrencisi İbnül Kayyim'i uyarıyor. Diyor ki فَإِنَّ هَذَا يَسُدُّ عَنِ الْمَرَاتِبِ الْعَالِيَةِ Bu diyor, kişiyi, kulu yüksek mertebelere ulaşmaktan engel olur. Yani o insanlar nelerle uğraşmışlar? Yani seleften öyle insanlar var ki. Ben diyor, 40 yıl namazımda diyor, iftita tekbirini getirirken önümde diyor, cemaatin ensesini görmedim. Ne demek o? Yani en ön saftaydım diyor. Yani böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Yani bunlar Allah'ın rahmet, merhametini, merhamet sahibi olduğunu, rahim olduğunu, tevvab olduğunu, gafur olduğunu bilmekle birlikte azabının da, azap edici olduğunu da biliyorlar. Azabının şiddetli olduğunu da biliyorlar. Bu iki hal üzerine hayatlarını ne yapmışlar arkadaşlar? Buna adayıp bu hale gelmişler. Şimdi uzun hadisimize gelelim. Bu hadiste Ka'b İbni Malik radıyallahu anh. Ka'b ibn-i Malik radıyallahu anh biliyorsunuz Tebuk gazvesinde katılmamış, geri kalmış bir sahabe. Geri kalmasından dolayı başından çetin, derin, onu üzen olaylar geçiyor. Tabi bir günah işlemiş bulunuyor. Bu günahından dolayı da 50 gün gibi uzun bir süre Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah bilakis Allah-u Teala tarafından cezalandırılıyor. Medine'de hiç kimse bunlarla konuşmuyor. Selam verdiği insanlar bunların selamını almıyor. 50 gün boyunca cemaate dahil bazıları gitmiyor. Namazlarını evde kılıyorlar. Yani bu şekilde bu durumda yaşıyorlar. Ama Allah-u Teala tarafından 50 günün sonunda o 3 kişinin 80 küsur kişi arasından tövbesi ne oluyor arkadaşlar? Kabul oluyor. Diğer 80 küsur kişi de Tebuk gazetesine katılmamış ama onların çoğu münafık. Peygamber'e yalan söylüyorlar. Çeşitli özür ve sebepler ileri sunuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da nedir yapması gereken? İnsanların zahiren, dışa vuran sözlerini kabul etmesi. Gizli olan, kalplerinde sakladıklarını ne yapamaz? Göremez, bilemez Allah-u Teala bildirmediği sürece. Bundan dolayı da onları sözlerinin zahiriyle muamele edip, ne söylüyorlarsa öyle kabul edip, onlar için yaptıkları bu günahlardan istiğfar ediyor Allah-u Teala. Ama bu üç kişi hakikati söylüyor. Biz diyor bir sebebimiz yoktu. Bizi alıkoyacak bir bahanemiz de yoktu. Gelemedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlara diyor ki bekleyin. Ta ki Allah hakkınızda ne yapana kadar? Hüküm verene kadar. Ve diyor ki Medinelilere bunlarla kimse ne yapmasın? Konuşmasın. Hadiste geliyor. Şam tarafından bir çiftçi geliyor. Gassan kralı bir şey göndermiş. Ferman, bir dilekçe diyelim. Ka'b ibn-i Mali'ye diyor ki, yani gördük ki ashabın sana zulmediyor. Sana sırtını dönmüş insanlar. İstersen gel bize katıl. Ki sana ne yapalım? Yardımcı olalım, destek verelim, omuz verelim. Tabi bu adam bu mektubu götürmek için Ka'b ibn-i Mali soruyor sahabelere. Nerededir Ka'b ibn-i Mali diye. Sahabelerin Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu adamla konuşmayacaksınız sözünü öyle tatbik ediyorlar ki sahabeler, kendilerine bunu soran kişiye dahi konuşmayıp sadece elleriyle işaret ediyorlar. Yani burada demiyorlar, şurada demiyorlar, Ka'b ibn-i Malik evindedir demiyorlar. Onunla ilgili bir konuşmadan dahi korktukları için Hadiste de gelecek diyor ki işaret ettiler eliyle. Evet. Eliyle gösterdiler. Yani evet. Peygamberin emrine bu kadar da ne var? Bir ihtimam. Bir önemli bir ilgi var. Şimdi gelelim bu hadise. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik'in oğlu Abdullah anlatıyor. Ve kâne kâide Ka'b'in radıyallahu anhu min benihi heyne amî. Ve bu Abdullah Ka'b'ın camiye gittiğinde ve cami dışında yanında onu götüren, kılavuzluk yapan bir oğluydu. Ka'b kör olduğunda. Bu sahabe de yaşının ilerleyen bir döneminde kör olan sahabelerden bir tanesi. Kim gibi? Hatırlayanınızdan mı başka sahabelerden kör olan? İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas. Hayatının bir döneminde gözleri görürken hayatının son döneminde kör olan. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Diyor ki Abdullah, babam Kâb'ın Gazvetü Tebuk, Tebuk gazvesine gitmemesinden dolayı yaşamış olduğu olayları bana anlattığı o hadisi, o uzunca olayı ben diyor kendisinden bizatihi duydum, işittim. قال كعب لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك غير اني قد تخلفت في غزوه بدر. Diyor ki ben Aleyhissalatu vesselam'ın, Kâb diyor ki peygamberimizin çıkmış olduğu savaşların hiçbirinde ne yapmadım? Peygamberin yanından ayrılmış olmadım. Yani bütün savaşlara, peygamberin katıldığı bütün savaşlara katıldım. Ancak bu Tebuk savaşı hariç. Bir de diyor ne var? Bedir savaşı var. Ona da ne yapmadım? Katılmadım. Zaten Bedir Savaşı'nda katılmayanlar var. Ve o katılmayanlara bu Tebuk Savaşı'nda gibi hiçbir şey ne yapılmıyor? Hiçbir levm, hiçbir kınama yapılmıyor. Çünkü diyor ki bazı alimler bu savaşa çıkmak zorunlu değildi. Çünkü savaşın olacağı dahi bilinmiyordu Bedir'de. Sadece Kureyş'in Şam'dan gelen kafilesine ne yapılacaktı? Önü kesilecekti. Sonradan ne oldu? Savaş oldu. İşte Kâb da diyor ki hayatımda iki tane savaşa katılmadım. Peygamberin katıldığı savaşlardan. Tebuk ve Bedir. وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ. Ama diyor Bedir'de hiç katılmayanların hiçbirine ne yapılmamıştı? Kınama yapılmamıştı. Yani Bedir Savaşı'ndan geri kalanların hiçbiri kınanmamıştı. Bunu neye binaen söylüyor? Çünkü Tebuk Savaşı'nda başına gelenlerden dolayı. 50 gün az değil arkadaşlar. 50 gün. Yani Kâb diyor ki peygamberin yanına geliyordum, selam veriyordum. Bakıyordum bana, benim verdiğim selamımı reddedecek mi, alacak mı? Dudağının dahi kıpırdamadığını görüyordum. Bana öfkeyle bakıp, öfkesinden dolayı böyle dişlerini hafiften açıp tebessüm eden insanın baktığı gibi bakıyordu diyor. Yani Peygamberimiz ona karşı yumuşak güleç yüzünü de aynı yapmıyor, göstermiyor. Bu kadar şiddetli bir gün. Diyor ki اِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ اَيْرَ قُرَيْشٍ اَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ مِعَادٍ. Aleyhissalatü vesselam ve yanında olan Müslümanlar Bedir Savaşı günü Kureyş'in kafilesine ne yapmak için? Önünü kesmek için çıkmışlardı. Ancak ki Allah-u Teala beklemeden ansızın ne yaptı? Müslümanlarla Kureyşleri bir araya getirdi ve Bedir Savaşı oldu. Savaş oldu. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْنَ تَوَاسَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ. Kâb diyor ki ben yani Tebuk'a katılmadım, Bedir'e katılmadım ama yani İslam dininde yeri çok büyük olan Akabe beyatına katıldım. Nedir Akabe beyatı? Arkadaşlar iki kere gerçekleşmiştir. Medine'den Ensar aleyhissalatü vesselama gelip ilk başta 12 kişi geliyorlar. Daha sonra 70 küsur kişi geliyorlar. İkinci defa geldiklerinde. Aleyhissalatü vesselama Medine'ye geldiğinde yardım edeceklerine söz veriyorlar. Ensar, Medineliler. Bunların yeri çok büyük İslam dininde. Zaten o yüzden diyor ki alimler Kâb ibn-i Malik Tebuk savaşına gitmedi ya, peygamberle katılmadı ya diyor. Diyorlar bu Ensar için neydi? Farz-ı ayındı. Niye farz-ı ayındı Ensar için? Çünkü onlar Akabe beyatında peygambere yardım edeceklerine ne yaptılar? Beyat ettiler, söz verdiler. Gitmedi. Savaşa katılmadı. Ne yapmış oldu? Sözünü bozmuş, beyatını bozmuş oldu ve büyük günah işlemiş oldu. Allah'tan bir tövbe etmesi lazım. Tövbesinin kabul olması lazım. 50 gün sürüyor arkadaşlar. 50 gün boyunca yalnız başına terk edilmiş. Tavır takınılmış, hecredilmiş bu sahabeler. 3 tane. وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. Yani ben diyor bu Akabe beyatını Bedir'den hatta ne olarak görüyorum? Daha faziletli görüyorum bana göre. Ama diyor Bedir'in yeri insanlarda daha büyük. Bedir Savaşı'nın yeri insanlarda daha büyük. İnsanlar onu sürekli ne yapıyor hatırlıyor. وَكَانَ مِنْ خَيْرِي حَيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حَيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَدْ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حَيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ. Şimdi haber veriyor Kâb ibn-i Malik. Diyor ki, Tebuk Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geri kalmamın sebebi şuydu. Yani geri kalmamın sebebi benim zayıf olmam veyahut da durumumun kötü olması değil. Hatta bilakis ben o gün daha güçlüydüm ve daha kuvvetliydim diyor. Yalan söylemiyor sahabe. Vallahi ma cema'tu kabla rahileteyn kat hatta cema'tu ma fi tilkel gazve. Ve bu savaştan önce katılmış olduğum diğer savaşların hiçbirinde iki tane bineğim dahi olmamıştı. İki tane binek düşünün. Bu savaş için iki tane binek hazırlıyor. Tebuk Savaşı için. Yani hazırlığını yapmış. Bundan önceki savaşlarda böyle bir iki tane binek falan hazırlama imkanı da bulamamış. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُرِيدُ غَزْوَةً اِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu savaşa verdiği önemi de anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu savaş hariç diğer savaşlarda hangi yöne çıktığını hiçbir zaman haber vermezdi diyor. Ne demek o? Yani hangi yöne çıktığını göstermez, sanki başka yöne gidiyormuş gibi yapardı. Ta ki düşman ne yapmasın? Farkına varmasın. İçerideki münafıklar bildirmesin. Peygamber dese ki 15 gün önceden biz Mekke'yi fethetmeye gidiyoruz mesela. Veya Hayber'e gidiyoruz. Veya şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İçerideki casuslar, şunlar, bunlar ne yapabilir? Haber verebilir. Peygamber ne yapıyor? Hayber'e mi gidecek? Başka bir yere mi gidecek? Başka bir yeri gösteriyor. Başka bir yere gidecekmiş gibi davranıyor. Bu da caizdir. Hatta bu rivayet, bu hadisin başka bir rivayetinde Ebu Davud'da geçiyor. Diyor ki El harbu khuda. Savaş nedir? Hiledir. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Dikkat edelim. Hiledir. Savaş hiledir. Yalan yok. Savaşta bile yalan. Yalan yok arkadaş. Şu bölgeye gideceğiz diyebilir mi? Yalan. Demiyor. Mesela o bölgeye doğru yöneliyor. Oradan gidebilir. Diyemez mi? Mesela Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ateş yaktırıyor mesela. Niye ateş yaktırıyor mesela? Gecenin? Çok anladım. Düşman? Çok görsün diye. Demek ki bunlar o kadar kalabalık ki diye. Bu hiledir bu. Bunda yalan yok. Ama yalan söyleyemezsin. Tamam artık sizi teslim aldık deyip onları öldüremez. Tamam mı arkadaş? Aleyhisselatü Vesselam niye Tebuk gazetesinde böyle bir şey yapıyor? Şimdi sahabe edecek. فَغَزَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي حَرٍ شَدِيدٍ. Sıcak bir günde oraya gitti. وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا. Uzak, kurak bir yol kat etti. وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا. Ve karşısındaki hedefe aldığı insan sayısı da çoktu. فَجَلَّا لِلْمُسْلِم۪ينَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ. Ve Müslümanlara yanında bulunan sahabelere düşmanın durumunu çok iyi anlatıyor. Niye bunları yapıyor arkadaşlar? Müslümanların, kendisiyle beraber olan sahabelerin iyi hazırlanmaları için. Çünkü düşman kuvvetli, güçlü. Topraklar sıcak toprak, kurak toprak, uzak, sayı büyük. فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِمُ الَّذ۪ي يُرِيدُ. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam gideceği yönü sahabelere bildiriyor. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ بِذَلَكَ الدِّيوَانِ. O gün Peygamber aleyhisselatü vesselamla olanların sayısı çok büyük. Diyor ki ravi, ama diyor onların kayıt altına alındığı bir sicil, bir divan o gün için henüz yok. Niye bunu söylüyor? Çünkü Peygamberden sonra, aleyhissalatü vesselamdan sonra Ömer zamanında diyorlar, ilk defa ne yapılıyor artık? Sicil başlıyor, kayıt. O divanı kullanıyor. Kimler katılmış? İsimleri nelerdir? Ama bu savaşta peygamber döneminde böyle bir uygulama yok. Rivayetler farklı. Kimi rivayetlere göre 10 bin, kimi rivayetlere göre 30 binden çok, kimi rivayetlere göre 40 bin. Peygamberle olan kişilerin sayısı. Bu rivayetlerde ihtilaf var mı arkadaşlar? Birisi 10 bin diyor, birisi 30 binden çok diyor, birisi 40 bin diyor. Kalbinde şüphe olan, kalbinde hastalık olan, hadislere dil uzatmak isteyen, hadislerin kökünü böyle kurcalamak isteyen adamlara göre bu hadislerde ne var? Taarruz var. Tenakuz var. Birbirlerine ters düşüyor. Hadisleri görüyorlar dışından böyle. Hadislere vuracaklar ya, hadisleri inkar edecekler ve onların üzerinden Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili konuştuğu hadislere uzanıp onları iptal edecekler ya, böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ama ilim ehli arkadaşlar, ilim ehlinin kitaplarını okuduğunuz zaman, hadisleri müdafaa eden alimlere baktığınız zaman, onlar bunların cevabını çok iyi vermiş. Şimdi ilk bakışta evet, bir çelişki var gibi değil mi yani? 10 bin lere, 40 bin lere. Rivayetlere bakıyorsunuz, diyor ki 10 bin fırsan vardı. Ne demek fırsan? Atlı. 10 bin atlı. Yani 10 bin diyenler neyi kastediyorlar arkadaşlar? Atlı olanlar. 30 binden çok diyenler ve 40 bin diyenler arasında bir ihtilaf yok. Çünkü 30 binden çok diyenler ne yapıyorlar? Yani sürat söyleniyorlar. 40 binden nerede ne yapmışlar? Yani yaklaşık bir ifade söylüyorlar. Yani sahada bu kadar çok arkadaşlar. وَغَزَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَى قَالَ كَعْبْ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللّٰهِ Malik Kâb diyor ki, bu savaşa katılmayıp bu savaştan geri kalan insanlar kendilerinin bu yapmış olduğu fiilin gizli kalacağını zannediyorlardı. Şayet Allah kendileriyle ilgili bir ayet indirmediği takdirde. Ne demek yani? Sayı çok. 40 bin kişi arasında nereden bilecek? Kâb ibn-i Mâli. Değil mi? Ve diğer münafıklar, 80 küsur tane adam da böyle zannediyor diyor Kâb. Allah indirmezse, haber vermezse şayet peygamber dahi bilemez. İnsanlarda böyle bir ne var? Kanı var. Durumumuz gizli kalır yani. Köşede kendimizi saklarız, gizleriz. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر diyor ki Kâb ibn-i Mâlik aleyhissalatü vesselamın savaşa çıktığı dönem rivayetlerde geliyor harif, sonbahar dönemi böyle Medine'nin sonbaharı ekinlerin olmaya başladığı sebzelerin, meyvelerin yani olmaya, olgunlaşmaya başladığı o dönemde güzel olmaya başladı, olgunlaştığı dönem فَاَنَا اِلَيْهَا أَسْعَرُوا ve benim diyor bunlara meylim var. Kâb yani. Ben diyor bunları seviyorum. Bazı insanlar vardır böyle o mevsimden tad alır, zevk alır. فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ Peygamber aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki Müslümanlar hazırlandılar. Hazırlanmaya devam ettiler. وَتَفِقْتُ أَغْدُوا لِكَيْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَاَرْجِعُ وَلَمْ أَخْذِ شَيْئًا Yani tembellik var Kâb ibn-i Mâlik. Kendisi böyle diyor ki sabahleyin çıkıyorum hazırlanacağım savaşa. Sahabeler antrenman yapıyorlar, atlarını hazırlıyorlar. Değil mi? Yani bu savaşa gidiyorsun sen. Hazırlık gerek. Elini kolunu sallayarak değil. Sabah çıkıyorum ama diyor akşam dönüyorum hiçbir hazırlık yok. Hiçbir şey yapmamışım. وَاَقُولُ فِي نَفْسِي اَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا اَرَدْتُ Kendimi diyorum ki ben yani kendimi hazırlamaya gücüm yetiyor. Kadirim. Bir sorun yok. Yapacağım. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اِسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدْ Bu durum diyor benle bu şekilde devam etti. Bu tembellik, bu durum, hazırlanamıyorum. İnsanlar diyor artık ne yapmaya başladılar? Hazırlık döneminden yola koyulma dönemine, ciddi döneme, ciddiyet aldı artık insanlar. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ Peygamber sabahın erkenden saatlerinde çıktı Medine'ye. وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِ شَيْئًا Ama benim durumum hiçbir şey hazırlamamış bir insanın durumu. Hiçbir şey yapmamışım diyor. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَخْذِ شَيْئًا Döndüm geri. Hiçbir şey yapmadım. Hala devam ediyorum. Hiçbir şey yok. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَتَ الْغَزْوُ Durum böyle devam etti. Ta ki bunlar diyor, sahabeler diyor, yola çıktı hızlıca. Yola koyuldular ve aramızdaki mesafe de açıldı. Artık yetişemeyeceği bir durum var. Yani insan diyebilir. Ya işte 20 kilometre gittiler. Yetişirim. İlk başta böyle ama gitmişler kaç kilometre. Artık onlara yetişmek zor. فَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ Ama dün yine de ne yaptım? İçimden böyle bir istek geldi. Azim etmek geldi. Kalkıp onlara yetişmek istedim. فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ Keşke de böyle yapsaydım diyor. Bu içime gelen şeyi fiiliyete geçirseydim. Çünkü daha sonradan başına gelen şeyler çok acı. ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَٰلِكَ لِي Ama bu benim için takdir olmadı. Bana müyesser olmadı bu. Yapamadım. Yola çıkamadım. فَتَفِقْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُورِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَحْزُونِنِي اَنِّي لَا اَرَى لِي اُسْوَةً اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوسًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ İnsanların arasına girdim. Peygamber çıkmış. 40 bin küsur sahabe çıkmış. Diyor ki insanların arasına girdiğimde Medine'de sokaklarda geziyor. Bomboş sokaklar. Bütün yiğitler, cömertler, kahramanlar peygamberle çıkmış. Diyor ki beni diyor hüzünlendirdi gördüğüm manzara. Ne o gördüğüm manzara? diyor Medine'de kalanları kimler? Münafıklığın içine batmış, dibine kadar batmış insanlardan başka kimse yok. Bir de kimler var? Kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar. Bir de peygamberin yerine bıraktığı yöneticiler. Yani ya mazur görülmüş, özür sahibi insanlar, ya peygamberin geride bıraktığı yöneticiler, kendi yerine bıraktı, yahut dibe kadar batmış münafıklar. Bu diyor beni çok hüzünlendirdi. İçi şimdi başladı kemirmeye. Evraculen mimme azarallahu teala mine duafa ve lem yedkurni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta belaga tebuk. Peygamber diyor Tebu'a gelinceye dek beni anmadı adımı. Fekale ve huve calisun fil kavm bi tebuk ma faale Ka'b ibn Malik. Sahabenin arasında toplanıyor peygamber. Diyor ki Ka'b ibn Malik nerede? Ka'b ibn Malik ne yaptı? Aleyhisselatü vesselam soruyor. Fekale raculun min beni Seleme. Seleme oğullarından, Benu Seleme'den bir adam diyor ki ya Resulallah habesehu burdahu ve nazaru fi atfeyhi. Ka'b ibn Malik hakkında ağır bir ifade kullanıyor bu sahabe. Diyor ki üzerindeki o kaftanı var ya elbisesi ve omuzuna attığı, giydiği entarisi, kıyafetleri onu alıkoydu. Yani kendine çeki düzen vereyim derken, üzeriyle, üstü başıyla ilgileneyim derken Medine'de geri kaldı. Yani böyle bir ağır ifade kullanıyor. Oradan hemen Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh atlıyor. Muaz ibn-i Cebel bi'se ma kul. Diyor ki bu adama ne kadar kötü bir şey söyledi. Vallahi ya Resulallah ma alimna aleyhi illa hayran. Diyor ki Muaz bin Cebel peygamberin huzurunda biz diyor bu adamdan hayır, hayırdan başka, güzel işlerden başka bir şey bilmiyoruz, görmedik. Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne ona bir şey söylüyor ne de ona bir şey söylüyor. Alimler diyorlar ki şayet bir adam hakkında bir kimse zahir olup görünüşe göre Allah'ı ve Resulünü müdafaa etmek için konuşuyorsa zannına göre konuşması caizdir. Şimdi bu Benu Seleme'den olan adam Ka'b ibn-i Malik'in yaptığına bakıyor, geride kalmış. Sebebi yok, özrü yok. Bir şey sunmamış peygambere. Tamam mı? Bu adam da peygamberi adına, Allah adına, Allah adına, savunma adına bu adam hakkında zannınca diyor ki bu böyle. Peygamber ona demiyor, sen konuşamazsın, edemezsin. Bu da caizdir diyor ilim ehli. Öbür kişi de savunuyor. Biz diyor bunu hayır, hayır hakkında biliyoruz. Ne ona bir şey söylüyor ne de ona bir şey söylüyor. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ رَاءَ رَجُلًا مُب۪يضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كُنْ أَبَا حَيْثَمَا. Bu durumdayken, bu haldeyken sahabeler bembeyaz elbiselerine bürünmüş bir adam geliyor. Hatta sahabe şöyle, bu ravi şöyle tabir ediyor durumu. Yani çok hareketliydi. Çölde gözüken diyor, serap var ya serap. O adam diyor o serabı, serabın yani bir serabı görüyoruz. İleride su gibi görüyorsun ya çölde sıcakta bazen. Türkiye'de İstanbul'da çok sıcak olunca asfalta bakıyorsun. İleride sanki ne var? Su var değil mi? Düşünün bir adam oradan geliyor. Beyazlara bürünmüş. Sanki o suyu ne yapıyor? Hareket ettiriyor. Suyun içinden geliyor. Suyu oynatıyor yerinden. Sahabe öyle vasfediyor. Yani sıcak, çöl, beyazlara bürünmüş bir adam var. Peygamber diyor ki bu gelen adam Ebu Hasame olsun. Ebu Hayseme olsun. Temenni ediyor. Bu adam ki Allah'tan temennim yok. Allah'ın bu geleni Ebu Hayseme kıl. فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَا الْاَنْصَارِي وَهُوَ الَّذ۪ي تَصَدَّقَ بِسَاءِ التَّمِرْ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ. Ve gerçekten peygamberin temennisi, isteği oluyor. Ebu Khayseme geliyor, çıkanı oluyor, gelen adam, beyazlarına bürünmüş adam. Anlatıyor, diyor ki bu adam kimdir? Sahabe, münafıkların kendisine dil uzattıklarında bir sağ, bugünün ölçeğiyle yaklaşık 3 kilo hurma tasadduk eden, Allah için infak eden adamdır diye açıklıyor. قَالَ كَعْبْ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ قَدْ تَوَجَّهَفْ قَافِلًا مِنْ تَبُقْ حَضَرَنِي بَثِّي. Kâb olaya devam ediyor anlatmaya. Bu olayı böyle bir ayrıntı olarak anlatıyor. Peygamberin diyor Tebuk'tan Medine'ye yani geri döndüğünü duyunca beni diyor hüzün kapladı. Efkarlarım sardı artık. Düşünmeye başladım. Sıkıntı bastı. فَتَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ فَأَقُولُ بِمَا أَخْرُجُ مِنْ سَقَتِهِ غَدًا. Başladım diyor yalanlar uydurmaya, kafamda yalanlar kurmaya. Yalan mı söylesek? Yarın onun gazabından, peygamberin öfkesinden nasıl sıyıracağım, kurtulacağım diyor. Yani aleyhissalatü vesselam harisun alel mu'minine, harisun bil mu'minine raufun rahim. Ayette ne diyor? O müminlere karşı çok şefkat. Ne diyor? Onları çok gözetir. Durumları onu çok ilgilendirir. Hırslıdır. Değil mi? O müminlere karşı rauftur, rahimdir, merhametlidir. Ama aynı zamanda öfkelendiği zaman, kızdığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Suratı kızarıyor. Sahabeler onun şiddetini, öfkesini biliyorlar. Diyor, yarın nasıl kurtulacağım? Onu düşünüyorum. وَاَسْتَعِينُ عَلَى ذَلْكَ بِكُلِّ ذِي رَئِنْ مِنْ اَهْلِ Ailemden, herkesten diyor, yardım istiyorum. Ne yapayım? Ne diyeyim? فَلَمَّا قِيلَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا زَهَا عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ اَنِّي لَمْ اَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ اَبَدًا Artık bana denince Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi. Benim diyor düşündüğüm, kafamda planladığım bütün diyor yalan olan, dolan olan, batıl olan şeyler benden gitti. Ve ben anladım ki ben artık ondan kurtulamayacağım. فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ Ve dedim ki artık doğru söyleyeyim ona. وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاءَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَى ف۪ي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ Peygamberimiz sabahın köründe ne yaptı geldi. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. E bize de böyle tavsiye etmiş. Geceleyin diyor evinize girmeyin. Yolculuktan döndüğünüz zaman şehrinize girmeyin. Sabah girecekseniz girin. Peygamberimiz girerken sabah girermiş. Önce mescide gider namaz kılar iki rekat. Ondan sonra insanları etrafına toplar onlarla konuşur. Sohbet edermiş. Asfihan edermiş. فَلَمَّا فَعْلَ ذَٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا Şimdi dökülmeye başlıyor. Özür sahipleri yani gelmeyenler, münafıklar. Diyor ki 80 küsur kimse geldi oturdu, peygambere sızlanmaya başladılar, özür beyan etmeye başladılar ve yemin etmeye başladılar. Böyle oldu vallahi, billahi, tallahi. Konuşuyorlar, özür diliyorlar. فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ Peygamber onların aleni olarak açıkça dışa vurduklarını ne yapıyor? Kabul ediyor. Peygamberimiz hani böyle diyor. Dışa vuranla ne yapacaksın? Şimdi bazıları var. Yok ben biliyorum bunu diyor. Kalbinde bunun böyle bir şey var değil mi? Böyle insanlar var. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki o peygamber vahiy destekli. Bunu yapmamış. Sen hayat, sen ne yapabilirsin? İnsanlara dışa vuran halleriyle ne yapacaksın? Muamele edeceksin. وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ Onlara beyat alıyor onlardan ve onlara istiğfar ediyor. وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Onların gizli olarak kalplerinde sakladıkları şeyleri Allah'a havale ediyor. حَتَّى جِئْتُ Ta ki sıra bana geldi diyor Kâb. Geldim. فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ Selam veriyor Peygamber'e. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Hani bizde de vardı ya böyle biz de yaparız değil mi? Yani hafif bir tebessüm, kafamızı sallarız böyle. Ama o tebessüm nedir? Yani sen gününü göreceksin tebessümünü. Değil mi? Doğru, çocuklara filan evde yaparız. Değil mi? Sen yandın yani. O gülme öyle bir gülmedir. ثُمَّ قَالَ تَعَالَ تَعَالَ Peygamberimiz gel diyor, yaklaş. فَجِئْتُ اَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنِ اَدَيْ Geldim diyor huzuruna, önüne oturdum. فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ Seni geride bırakan ne? Ey Kâb, niye gelmedin? أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اِبْتَعْتَ ظَهْرَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اِبْتَعْتَ ظَهْرَكَ Sen bineceğin hayvanı satın almamış mıydın? Oradaki tercümelere dikkat edin. Yanlış yapmışlar. Evet. Ne yazmış? Sen biatı kabul etmemiştin. Sen biatı kabul etmemiştin diye saçma bir şey yazmışlar. Tercüme. Peygamber diyor ki ona أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اِبْتَعْتَ ظَهْرَكَ Sen bineceğin hayvanı satın almadın mı? Düzeltin onu. Yani sen hayvanı almışsın, hazırdın. Görüyorduk seni. İki tane, hatta iki tane diyorsun. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ اَنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ اَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَقَتِي بِعُذْرٍ لَقَدْ اُعْتِيتُ جَدَلًا Vallahi ya Resulallah diyor. Senin huzurunda değil de başkasının huzurunda oturuyor olsaydım şimdi. Ben diyor tartışma dili uzun bir adamım diyor. Yani diyor sen olmasaydın da başkası olsaydı senin yerinde onun diyor öfkesinden kurtulabilecek bir adamım ben aslında diyor. Onun beni yermesinden, bana kızmasından sıyrılabilirdim. فَقَالَ وَلَاكِنَّنِي وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَاِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَد۪يثَ كَذْبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ Şayet ben biliyorum ki diyor, bugün senin hoşuna gidecek bir şey söylesem, korkarım ki Allah-u Teala diyor, seni bana öfke eder bir hale getirir daha sonradan. Seni bana öfkelendirir. Biliyor bunu yani. Bugün seni şimdi kandırabilirim seni ama seni hoşuna gidebilecek bir şey söylerim ama vahiy var yani. Allah-u Teala'nın vahiy var. Seni uyarır. Bundan korkuyorum diyor. وَاِنْ حَدَّثْتُكَ حَد۪يثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ ف۪يهِ اَنِّي لَأَرْجُ ف۪يهِ اُقْبَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ama diyor, ben senin hoşuna gitmeyecek bir şey söylerim. Bunu biliyorum. Bu senin hoşuna gitmeyen şeyden dolayı sen öfkeleneceksin. Ama ben bununla ne yapıyorum? Allah'tan diyor, güzel bir akıbet umuyorum. Yani bunun için bunu yapıyorum. Hoşuna gitmeyecek bir şey var. Yani peygamberimize sunuş yapıyor. Yumuşatıyor aleyhissalatü vesselam'ı. Vallahi ma kana li min uzr. Açıklıyorum diyor. Vallahi ma kana li min uzr. Özür yok. Vallahi ma kuntu kat aqwa ve la aysara minni hina takallaftu ank. Bu geride kaldığım savaş var ya, bu savaşta bu dönemden daha kuvvetli olduğum ve durumumun daha iyi olduğu başka bir dönem de yok. Onu da söyleyeyim diyor yani. Bileğim var, durumum iyi, gücüm, kuvvetim, sağlığım. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. Evet diyor, bu doğruyu söyledi. فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ ف۪يكَ. Tamam diyor, yürü git, kalk. Allah diyor sana hüküm verinceye kadar daha artık oturma burada, yürü. Allah senin hakkında hüküm verecek. وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَا فَاتَّبِعُونِي فَقَالُوا لِي. Beni Seleme'den diyor, Seleme oğullarından bir grup peşime takıldı. Bu olay yaşayınca. فَقَالُوا لِي وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَمَّنْ قَبْلَ هَذَا. Ey Kâb! Bundan önce senin böyle bir günah işlediğini biz duymadık, görmedik. Yani sen iyi mi insansın? لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اِعْتَذَرْتَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا اِعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ. Hani şu senden önce peygambere gelip geride kalıp, peygambere özür beyan edenler gibi niye özür beyan etmedin? Aciz misin sen? Ona böyle şey yapıyorlar. Yani bir şeyler söyle, kurtar. Hani vardı diye böyle. Sen de bir şeyler söyle, böyle de yani. فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي. Yok, beni öyle azarlamaya devam ettiler. Yani sen ne yapıyorsun? Gitsene. Böyle Kâb'a sözler sarf ediyorlar. Kâb diyor ki, öyle etkilendim ki gidip diyor biraz önce peygambere söylediğim sözlerimi yalanlayacaktım. Bu kadar etkilendim diyor. ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعْيَ مِنْ أَحَدْ. Dedim ki diyor, Benu Seleme'den gelen ona, benim durumumda olan başka bir kimse var mı? Benim gibi bu duruma düşmüş. Diyorlar ki, نَعَمْ لَقِيَهُ مَعْكَ رَجُلًا قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتُ. Evet, iki kişi daha var. Senin söylediğin aynı şeyi söyledi onlar da. Üç, yani toplam üçsünüz. Üç kişisiniz. وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكِ. Onlara da sana denilen, sana verilen cevabın aynısı verildi. Peygamber onlara da dedi ki, bekleyin, Allah'ın hükmü gelinceye kadar bekleyin. قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا. Soruyor, kim onlar? قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِي وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّ الْوَاقِفِينَ. Murara ve Hilal. İki tane daha sahabe. قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا اُسْوَةً. Yani Bedir'e katılmış, örnek alınacak iki adam daha var demek ki bende diyor. Bana onları da zikrettiler. قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. O ikisinin de olduğunu duyunca diyor, yaptığım işte devam etmeye karar kıldım. Yani peygambere sunduğum doğru sözleri geri çekmedim, yalanlamadım kendimi. وَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ كَلَامِنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالْ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسِ. Peygamberimiz diyor, bu üç kişiden, bu bizim üç kişiyi insanların bizimle konuşmasında nehyetti, yasakladı. Diyor, insanlar bizden uzaklaştı. اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الْأَرْضِ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. Diyor, yeryüzü dahi bana değişti. Yani tanıdığım yeryüzü değil artık o diyor. Yani yürüdüğüm yollar, sokaklar, yaşadığım şehir değişti. Düşünebiliyor musun? Dostun, arkadaşın, komşun, anan, baban, akrabaların seninle konuşmuyor. Seni görüyor, kafasını çeviriyor. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. 50 gün devam etti diyor bu. فَأَمَّا صَاحِبَاي فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانَ. Murara ve Hilal, iki kişi var ya diyor, benim arkadaşlarım, onlar huşu içinde boyunlarını bükerek evlere çekildiler, ağlamaya başladılar. Ağlıyorlar ün günün. O ikisi. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ. Ben diyor gençtim, kuvvetliydim onlara göre. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِم۪ينَ. Müslümanlarla birlikte namaza gidiyordum, camiye, cemaate. Diğer ikisi ne yapmıyor? Gitmiyor. Yani onlar ne durumda? Yaşlılığından dolayı değil. konuşulmayacak, selam verilmeyecek, selamlar alınmayacak, cemaate bile gelmeyebilirler. Bu kadar ceza, tavır. Ama bu biraz genç, kaldırabiliyor. Biraz daha böyle ayakları sabit. Diyor ki وَأَتُوفُ فِي الْأَسْوَاقُ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ. Çarşıda, pazarda geziyorum, kimse benimle konuşmuyor. وَآتِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأُسَلِّمُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِهِ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لَا. Peygamber'e geliyorum. Namazda da oturduğu yerde selam verdikten sonra selam veriyorum. Yanaşmaya çalışıyor. Ona karşı böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor aleyhissalatü vesselam. Ve bakıyorum diyor, dudaklarını oynatıyor mu oynatmıyor mu? Selamımı alıyor mu? Almıyor mu? ثُمَّ أُصَلِّ قَرِيبًا مِنْهُ وَأُصَارِقُهُ النَّزَارِ. Sonra diyor, peygambere yakın namaz kılıyorum. Böyle çaktırmadan gözümün kenarıyla diyor namazda peygambere bakıyorum. فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ اِلَيَّ. Bakıyorum ki namazıma dönün, yani namazdayken kendime böyle ona bakmadığım zaman, namaza yöneldiğim zaman bakıyorum ki peygamber diyor bana bakıyor. Veya bakıyor böyle. فَاِذَا اَلْتَفَتْتُ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّي. Namazdayken azıcık ona bakar gibi oluyorum, peygamber kafasını çeviriyor, tavır takılıyor ona. Düşünün yani. Aleyhisselatü vesselam ona tavır takılıyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani yapılan bir günah var, işlenilen bir günah var. Karşılığında ne olacağını belli değil. Yani ayet de inebilir, yaptığı işin azabı çok büyük olabilir. İnsanlığa ders olabilir, değil mi? Peygamber'e bakıyor namazdayken, gözünün ucuyla peygamber aleyhisselam boyun çiziyor. Alimler diyor ki onun için namazda bu gibi durumlarda veya zaruret babında insan ne yapabilir? Bu şekilde gözünün ucuyla bir yerlere bakabilir. Hatta iza tala zalika alayya min jaffati almuslimin mashaytu hatta tasawwatu jizara ha'it abi qatada wa huwa ibn ammi wa ahabbu an-nas ilayya. Diyor, insanların bu kabalığı, insanların bu sert davranışı bana devam etti. Artık daraldım, sıkıldım. Diyor, amca oğlu, emme oğlu Ebu Katade'nin diyor bostanına gittim, duvarından atladım diyor. Duvarından atladım. Kapısından bile girmiyor. Niye? O benim için diyor insanlar arasında en sevimli, en samimi olduğum bir adamdı. Yani aralarında bir ne var? Akrabalık var, bir de dostluk, arkadaşlık var. İlim ehli bundan da bir fayda zikrediyor. Bu faydaları da dedin arkadaşlar. Diyorlar ki eğer tanıdığın bir insan varsa, biliyorsun senin onun bahçesine girmene izin veriyor. Kapıda kilitli, duvardan atlayıp oraya ne yapabilirsin? Diyebilirsin. Biliyor, sen dostsun, şeysin. Veya biliyorsun ki kapısını açıp girebilirsin onun. Öyle bir izni var. Evinde de kimsenin olmadığını biliyorsun. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun. İşine ihtiyacın oldu. Ona sormana gerek yok. Girebilirsin. Her izin almaya gerek yok. Bu da giriyor. Duvardan atlıyor. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Selam verdim ama diyor, benim selamımı dahi almadı. Niye? Çünkü konuşmak yasak. فَقُلْتُ لَوْ يَا أَبَا قَتَادَ. Dedim ki diyor, ey Ebu Katade. اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِي اَحَبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ. Allah için sana soruyorum diyor. Allah'ın adını anarak soruyorum. Söyle. Ben diyor Allah'a ve Resulü'nü seviyor muyum? Amcaoğluna diyor böyle. Feseket. Ebu Katade susuyor. Konuşmuyor. Yani evet ya da hayır mı? Feuttu fenaşettuhu feseket. Tekrardan soruyor. Tekrardan Allah için söyle diyor. Yine susuyor. Fekal. Ebu Katade diyor ki Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir. İlim ehli diyor ki Ebu Katade burada ne yaptı? Konuştu. Ama ilim ehli diyor ki yani konuştuğun söz ne? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resul daha iyi bilir. Bu caizdir. Bu kelamdan sayılmaz. Ama diyorlar selam kelamdan sayıldığı için diyorlar onun selamını ne yapmadı? Almadı. Fefadet ayna diyor. Gözlerim yaşla doldu. Ağlamaya başlıyor. Artık dayanamıyor. Gözler doluyor. وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارِ diyor, gerisin geriye çıktım, duvardan geri atlayarak gittim. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَد۪ينَةِ اِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ اَهْلِ الشَّامِ مِنْ مَنْ قَدِمَ بِالْتَعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَد۪ينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعَبِ بْنِ مَالِكِ. Şam'dan gelmiş, yanında yiyecek satan bir çiftçi var. Ve insanlar arasında bağırıyor, Kâb-ı İbn-i Malik'i bana kim gösterecek? Kâb-ı İbn-i Malik nerede? Hadi gösterin. فَتَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَهُ اِلَيْهِ. İnsanlar diyor elleriyle başladılar beni göstermeye. Bakın konuşmuyorlar. Orada bile demiyorlar. Yasak konuşmak. Hatta ca'ani fedefa'a ileyye kitaben min meliki gaslan. Ve kuntu katiben fekara'tuhu feizâ fî. Bana diyor Gassan kabilesinin kralından bir kağıt getirdi. Bir yazı getirdi. Ben de okuyan bir, yazan bir adamım diyor. O kağıtta şöyle yazıyor. Amma ba'd, bundan sonra fe innehu kad belagana enne sahibeke kad cefak. Duyduk ki senin dostun, sahibin, arkadaşın sana sert davranıyor, kaba davranıyor. Ve lem yec'alke Allahu bidari hevanin ve la madiyah. Allah Teala senin küçük düşüreceğin, küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde seni hayat sürdürmene izin vermez. Yani Allah Teala bunu sana yazmamış. Gel bize katıl. Yani burada yaşamaya mecbur değilsin. Burada küçümseniyorsun. İnsandan selamını dahi almıyor. Hakkın yeniyor diyor ona. Burada Allah sana bunu yazmadı. Sen bunu değiştirebilirsin, gelebilirsin. فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ veya نُوَاسِكَ bize katıl, bizde olanlardan sen de faydalan. İslam düşmanları, bakın dışarıdan ne yapmaya başlıyorlar, çalışıyorlar. فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا okuyunca dedim ki diyor kendi kendime وَهَذِهِ اَيْضًا مِنَ الْبَلَى هَذِهِ اَيْضًا مِنَ الْبَلَى bu da bir imtihan, bu da bir bela, bu da bir musibet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا aldım o kağıdı. Tennur nedir tennur biliyor musunuz tennuru? Tandır. Ekmek pişirilen fırın. Evet. Tandırı aldım diyor, yaptım. Bu kağıdı da onun içine attım. Orada geliyor. Attım oraya diyor. Ondan sonra hatta اِذَا مَدَتْ اَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحِي 40 gün geçmişti diyor. Vahiy de gelmedi, biraz uzun sürdü. 40 gün vahiy hiçbir şey inmedi. Peygamber ona ne dedi? Bekle, senin hakkında Allah'ın hükmü gelecek. 40 gün geçti, vahiy diyor uzun sürdü. اِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْتِينِي فَقَالِ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ اِمْرَأَتَكَ Peygamberin elçisi bana geldi dedi ki, Peygamber sana emrediyor ki hanımından uzaklaş. Hayda bir bela daha, bir musibet daha. Hanımından uzaklaş. Korkuyor şimdi diyor ki. فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا yani boşayayım mı? Bunu mu istiyorlar? اَمَّا ذَا اَفْعَلْ يَحُدْ نَعْبِيمْ قَالَ لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّ hayır, ondan uzaklaş, ona yaklaşma. Yani ondan ilişkiye girme. Peygamberimiz burada kinaye kullanıyor. Bakın, ona yaklaşma diyor yani. Çünkü karşıdaki anlıyorsa eğer, açık açık konuşmaya gerek yok. Peygamberimizin uslubu bu. İlim ehlinin uslubu bu. Karşındaki anlayan bir adamsa, üstü kapalı konuş. Ama anlamayan bir adamsa, açık açık konuşa birisin. Bunda da bir beis yok. فَاَرْسَلْ اِلٰى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ bana da gelen elçi gibi iki kişiye de, o geri kalan iki kişiye de gitti diyor. فَقُلْتُ لِمْرَأَتِي اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِي هَذَا الْاَمْرِ dedim ki karıma, hadi yürü ananın babanın yanına, Allah hükmedinceye dek bekleyeceksin onu, ne olacak bilmiyoruz. Yani burada bir korku var. Ne yaptık biz, ne işledik böyle? Sen hanımına git. Hanımına diyor ki git hadi artık. فَجَاءَتْ اِمْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ o iki kişiden biri senin hanımı, yani Hilal'in hanımı peygambere geliyor diyor ki ya Resulallah اِنَّ هِلَالَ بْنِ اُمَيَّ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمْ فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهُ ya bu Hilal kocam yaşlı kendine sahip olamayan ona hizmet edemeyen hizmete ihtiyaç duyan bir adam yani ben onun yanında kalsam hizmet etsem ne olur bunu hoş görür müsün? Buna izin verir misin? قَالَ لَا وَلَاكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ dedi ki diyor, hayır bunu kötü görmem. Yani bunu kabul edebilirim. Ancak sana ne yapmasın? Sana yaklaşmasın. Yani seninle ilişkiye girmesin. فَقَالَتْ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ اِلَى شَيْءٍ diyor ki kadın, zaten diyor yaşlı bir adam. Hiçbir şeye doğru hareketi de yok. Vallahi ma zale yebki mundu kana min emrihi ma kana ila yawmi hada ila yawmi hada karısı yani yaşlı yerinden dahi kıpırdamıyor bu başına gelenlerden sonra şu ana dek ağlamaktan başka yaptığı bir şey yok sürekli ağlıyor yani günah işlemişler tövbeye bakın arkadaşlar pişmanlık fakat fekale li ba'du ehli diyor ki Kâb, benim diyor, ailemden bazı bireyler bana dediler ki, لَوْ اِسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فِي اِمْرَأَتِكَ فَقَدْ اَذِنَ لِمْرَأَةِ هِلَالِ اِبْنِ اُمَيَّ اَنْ تَخْدُمَهُ. Kâb diyor ki, bana dediler ki, sen de Hilal gibi, Hilal'in karısı gibi, peygambere gönderip de peygamberden izin istesen de, karın seninle birlikte kalsa, çünkü ağır bir şey. Kadının ailesi tarafından, kadının ailesine dönmesi. Peygamber diyor ki, ailesine döndür kadını. Değil mi yani? Bir imaj var, bir insanlara arasında senin bir yerin var, makamın var. Senin kızını geri gönderiyor adam, peygamberin emriyle. فَقُلْتُ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَّا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمْ اِذِ اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَاَذَا رَجُلٌ شَابْ. Bunun için izin isteyemem. Ben genç bir adamım. Peygamber'e gidip bu konuda izin istersem onun bana ne diyeceğini bilmiyorum. فَلَبِثُ بِذَلِكِ عَشْرَ لَيَالٍ 10 günde böyle yaşadım diyor. Son 10 günde hanımsız. فَكَمُلَ لَنَا 50 لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَا عَنْ كَلَامِنَا. Bizimle konuşulmasını yasakladığı günden diyor, o güne dek 50 gün geçti. 50 günü doldurduk. ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاهَ 50 لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا. Evlerimizin çatısının birisinde o gün diyor sabah namazını kıldım. Cemaate gitmemiş oluyor. Gitmeyebilir. Çünkü niye? Onlar hecr olunmuş. Uzak yaşayacaklar. Tabur takınılmış insanlar. Günah işlemiş insanlar. Alimler diyorlar ki buradan da bu çıkabilir. Bu anlaşılabilir. Anlaşılıyor. Eğer toplumun imamı, yöneticisi diyorsa ki bundan konuşulmayacak, bundan selam verilmeyecek, bununla oturulup yemek yenmeyecek, o adamdan uzaklaşılacak, bu adam evinde tıkılacak, evinde kalabilir. فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ أَلَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ دَاغَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَدَاغَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Allah Teala'nın diyor, bizim hakkımızda zikrettiği bu durum üzerine ben devam ettim, kaldım, bu şekilde durdum, oturdum evimde. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana daptar gelmeye başladı diyor. Yer daralıyor arkadaşlar. 50 gün, 2 aya yakın. سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ. Dağın tepesine çıkmış, sesinin ve aldığı şekilde en yüksek tonla, en yüksek bir şekilde bağıran bir ses duydum diyor. Dağa çıkmış bir tane genç, bir tane zat, bir kimse. Sesinin en sonuna kadar, boğazı yırtılcasına kadar bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ya Kâb ebne Malik ebşir. 50. günün sonu. Ey Kâb müjdele. Ey Kâb müjde. Bağırıyor. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا. Diyor ki hemen secdeye kapandım. Hemen secdeye kapandım. Yani ilim ehli diyor ki sahabenin yaptığı fiil genelde bu Ebu Bekir'de de var bu. Radıyallahu anh. Diğer sahabelerde de var bu. Şükür secdesi. Seni mutlu edecek bir haber geldiğinde şükür secdesi. Şükre kapanabilirsin, secde edebilirsin. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ. Bildiğim ki diyor ne geldi? Sıkıntıdan ferahlık geldi. Artık rahatladım. Darlık bitti. Müjde geldi. فَآذَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ النَّاسِ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاتَ الْفَجْرِ. Çünkü Peygamberimiz o benim sabah namazına gitmediğim o sabah namazında Allah Teala'nın bizim hakkımızda indirmiş olduğu tövbeyi insanlara ne yaptı? Haber verdi. Arkadaşlarından bir tanesi dağın tepesine çıkıyor. Bağırıyor. Ya Kâb müjde! İlim ehli diyor ki uhrevi olsun, dünyevi olsun, güzel şeylerdir. Kardeşine haber vermek nedir? Müstahaptır, güzeldir. فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا. İnsanlar diyor camiden çıkar çıkmaz ne yapmaya başladılar? Bizi müjdelemeye başladılar. فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ. O iki dostuma da diyor geride kalan, üç kişiyiz ya. İkisine de diyor ne yaptı? Onu müjdelemeye giden insanlar oldu. وَرَخَضَ رَجُلٌ اِلَيَّ فَرَسًا. Bir adam da bana diyor atla gelmeye başladı. Yani müjde verecek. Hepsi mutlu olmuş. Kardeşi Ensardan. Savaşların çoğuna katılmış. Bedir hariç. Tebuklar hepsi nereye savaşmış? Onun hakkında hayırdan, iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Konuşulması yasaklanmış. Hecr etmişler. Tavır takılmışlar. Allah katından neymiş artık? Tövbe inmiş. Tövbe indiğinden dolayı da müjdeli. Bir tanesi ata binmiş. Sevincinden. Haber veriyor. Bir tanesi de attan önce yetişmek için dağın tepesine çıkmış, bağırıyor. وَكَانَ سَوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. diyor, bağıranın sesi attan daha hızlıydı. Daha çabuk geldi bana diyor. فَلَمَّا جَعَنِ الَّذ۪ي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُن۪ي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيْ فَكَسَبْتُهُمَا اِيَّهُ بِبَشَارَتِهِ Ka'b diyor ki, bakın arkadaşlar ortama, atmosfere. Bana diyor sesiyle müjdeyi ilk veren adam yanıma gelince çıkardım diyor üstündeki iki elbiseyi ona verdim. Hediye ettim. Müjdesine mukabil. Yani bizde de vardır ya, müjdemi isterim deriz ya. Bu sahabede de var böyle. İstemeden veriyor. وَاللّٰهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ O gün diyor bu iki elbisemden başka da bir elbisem yok. Garibanlık var. O gün için giyecek bir elbise de yok. Tabi elbise olarak ama malı mülkü var Kâb'ın. İki tane atı var, bineği var. Onun üstüne biraz sonra gelecek. Savaşta almış olduğu ganimet payı var. وَاسْتَعَرْتُ سَوْبَيْنْ فَلَبِسْتُهُمَا Ödünç hemen iki tane elbise aldım diyor ve giydim. Ödünç olarak. وَانْتَلَقْتُ اَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونَنِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي لِتَحْنِئَكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكِ Peygamber'e doğru hemen yöneldim, koşarak gittim. İnsanlar diyor akın akın, dalga dalga bana geliyorlar. Ve beni tebrik ediyorlar. Tevben mübarek olsun. Allah tevbeni kabul etsin. Ne mutlu sana. Hatta dekaltul mescid. Camiye geldim peygamberin yanına. Fe izâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisun havlehun naz. Peygamberi gördüm ki oturmuş. Etrafında insanlarla birlikte oturmuş halde bekliyor. İnsanlar da çevresinde. Fe kâme Talhatu ibn-i Ubeydillah radıyallahu anh. Talha kalkıyor. Talha ibn-i Ubeydillah. Yuhervilu hatta safahani. Bana doğru koştu ve benimle ne yaptı diyor? Musafaha etti. Tokalaştı. Bu da sünnet. Ve henne'ni. Beni diyor tebrik etti. Beni kutladı. Tevbe kabul olmuş. Allah ayet indirmiş. Bunun aksi de olabilirdi. Değil mi? Vallahi ma kâme raculun minel muhacirine gayruhu. Muhacirinden Talha'dan başka kimse kalkmadı benim için diyor. فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَهَا لِتَلْحَا Diyor ki, Kâb, Talha'nın kendine yaptığı bu tebrik ve onun için ayağa kalkmasını hiç unutmadı. Hep anardı diyor, oğlu anlatıyor. قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ هُوَ يَبْرُقُ وَجْهُ مِنَ السُّرُورِ Peygamber'e selam veriyor, Kâb radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselamın yüzü sururdan, mutluluktan, sevinçten parıl parıl parlıyor. اَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ اُمُّكْ Diyor ki Peygamberimiz Kâb'a. Annenin seni doğurduğu günden bugüne dek günler içinde en hayırlı olan bugünü müjde olarak kabul et ey Kâb. Doğumundan bugüne. فَقُلْتُ اَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ Kâb diyor ki bu senden mi oldu yoksa Allah'ın tarafından mı oldu? Soruyor. Kâle diyor ki Peygamber kâle la bel min indillahi azze ve cel Allah katından. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ surra istenâra vechuhu hattâ keenne vechehu kıt'atu kamer. Diyor ki Kâb radıyallahu anh Peygamber aleyhissalâtu vesselâm sevindiğinde onu mutlu eden bir şey olduğunda yüzü öyle parlar, öyle nurlanırdı ki sanki yüzü ay parçası gibi olurdu. Ve kunnâ na'rifu zâlike minhu. Biz bunu ne yapardık? Onu da gözlemlerdik. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ diyor, tevbemin bir alameti olarak, tevbemin bir işareti olarak, ben malımın bir kısmını Allah'a ve Resulüne sadaka olarak tasadduk etmek istiyorum, bu yolda vermek istiyorum. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْدَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ diyor ki, malının bir kısmını kendine ayır, hepsini verme. Herkes Ebu Bekir olamaz. Ebu Bekir bütün malını verdi, kabul etti. Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse adamına göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Adamına göre diyor ki yani malının bir kısmını tut. Bu senin için daha iyi olur. فَقُلْتُ اِنِّي اُمْسِكُ سَهْمِي اَلَّذ۪ي بِخَيْبَرِ Tamam diyor. Ben Hayber'deki bana gelen ganimet pay var ya onu diyor tutuyorum kendime. Gerisini bütün malımı veriyorum. Aileler diyor ki insana güzel bir haber geldiğinde ne yapabilir? Malıyla tasadduk edebilir. Allah yolunda malını harcayabilir. Ve kultu ya Resulallah inna Allah ta'ala innema encani bis-sidq. Dedim ki Allah ta'ala beni söylediğim doğrudan dolayı kurtardı. Yalan söylemedim. Ve inne min tevbeti en la uhaddife illa sidqan ma baqid. Hayatım boyunca Bundan sonra geri kalan dönemde artık ne yapmayacağım? Yalana yönelmeyeceğim. Hep doğru söyleyeceğim. فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَبْلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَانِيَ اللّٰهُ تَعَالَى. Peygamber'e söylediğim bu söz var ya, ne dedi peygambere? Hayatımın geri kalan döneminde artık doğru söyleyeceğim, doğrudan başka bir şey söylemeyeceğim. Diyor ki kitap, peygambere bu sözü verdikten sonra Müslümanlar arasında Allah-u Teala'nın bana verdiği nimetlerden başka daha fazla ve daha güzel nimet verdiğini ne yapmadım? Görmedim. Tercümede bela olarak ne yazmış? İmtihan yazmış. O da yazmış. Burada bela dediği eblani yani en'ame aleyye. Nimet. Yani Allah-u Teala bana bugünden sonra, peygambere verdiğim sözden sonra ne yaptı? Çok hayırlı ve güzel büyük nimetler verdi. Vallahi ma taammattu kizbeten munzu kultu zalike Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila yevmi hada. Diyor ki artık peygambere o gün söz verdikten sonra bugün ölmedik diyor. Bunu olayı anlatana dek artık hiçbir yalana ne yapmadım? Yönelmedim. Ve inni le ercu en yahfazani Allahu Teala fima baki. Geri kalan dönemimde de umarım ki Allah'tan temennim o ki beni ne yapsın? Korusun, muhafaza etsin. قال فأنزل الله تعالى والله تعالى دا şu ayeti indirdi diyor. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Allah Teala peygamberine, ensara ve muhacire, الذين اتبعوا في ساعة الأسرة, o sıkıntı döneminde, sıkıntı saatinde tabi olan o ensara ve muhacire Allah Teala tövbe etmiştir. Hatta belag. Kâb ayetleri okuyor ta ki şu ayete kadar. İnnehu bihim raufur rahim. Allah onlara çok merhametlidir, rahimdir. Ve alessalâsetillezîne hullifû. Hani şu geri kalan üç kimse var ya, şimdi Kâb bu ayetteki geri kalan üç kimseyi bakın nasıl tefsir ediyor. Neyden geri kalan arkadaşlar? Savaştaşlar. Hayır. Neyden geri kalan? Müjdeden. Yani müjdeleri için, müjdelenmek için bekletilen üç kişi var ya, öyle diyor Kâb. Hatta izâ dâgat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Ayette ne diyor? Ta ki onlara yer geniş olmasına rağmen bütün genişliğiyle ne oldu? Dar geldi. İttakullâh ve kûnû ma'as-sâdiqîn. Ayetin devam ediyor Kâb ayetleri okumaya. Diyor ki Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. قال كعب كعب diyor ki والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته. Allah Teala'nın bana diyor İslam nimetini verdikten sonra peygamber aleyhissalatu vesselam'a o gün doğru söyleyip yalan söylememe nimetinden daha büyük bir nimet vermemiştir diyor bana Allah Teala. Ya buna da şükrediyor. Bana çok büyük bir nimet verdi. O gün yalan söyleyebilirdi. Hatta gidip gitti geldi. فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا. Ve yalan söyleseydim ne olurdu? O yalan söyleyenler gibi ben de ne olurdum? Helak olurdum. Onlar helak oldu. Ayetin de hakkında gelecek ayet. اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى قَالَ لِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا حَيْنَ اَنْزَلَ الْوَحِيِ شَرَّ مَا قَالَ لِحَدْ. Allah Teala bir kimseye söylenebilecek en kötü şeyi söyledi onlar hakkında diyor. Ne dedi Allah Teala hakkında? Diyor ki onlar سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. Onlara doğru geldiğinizde sizin onlardan el çekmeniz için onlar yalan söylerler. Onlar ne yaparlar? Allah'ın adına yemin ederler diyor. Vay o 80 küsur kimse. Allah onlar hakkında diyor ki فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ. Ey iman edenler, o adamlardan ne yapın? Uzaklaşın. اِنَّهُمْ وَمَأْوَاهُمْ رِزْ. Onlar ve onların varacakları yer pislik bir yerdir. Cehennem cezaen bima kanu yaksibun. Onlar yaptıklarının karşılığı olarak cehenneme alırlar. يَحَلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ. Sizleri razı kılmak için, onlardan razı olmanız için size yemin ederler. فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Sizler onlara razı olsanız bile Allah Teala fasık kavimden, fasık topluluktan razı değildir. Yani Kâb ibn-i Malik diyor ki ben hakkında bu ayet indirilenlerden de olabilirdim. Ama Allah Teala o gün bana İslam nimetinden sonra vermiş olduğu en büyük nimeti bahşederek doğru söyledim ve bu mükafatı aldım. Kâle Kâb, diyor ki Kâb devamlı. كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَ عَنْ أَمْرِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَيْنَا حَلَفُوا لَهُ. Biz bu üç kimse var ya geri bırakılan, o gün niye geri bırakıldık diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şundan dolayı geri bırakıldık. Çünkü biz diyor diğerleri gibi ne yapmadık? Yemin etmedik. Çünkü diğerleri ne yaptı? حَلَفُوا لَهُ. Peygamber'e yemin ettiler. فَبَايَعَهُمْ. Ve Peygamber de buna binaen onların beyatını aldı. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ. Onlar için Allah'a istiğfar etti. Bilmiyor durumlarını. Zahirleriyle, söyledikleri sözle muamele etti. وَاَرْجَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمْرَنَا. Ama bizim hükmümüzü Peygamber ne yaptı? Tehir etti. اَرْجَأَ irca etti. Geri bıraktı. حَتَّى قَدَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ بِذَٰلِكِ. Ta ki Allah Teala bu konuda bizim hakkımızda bu hükmü verenerek. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَعَلَى الثَّلَافَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا. Hani o üç geri bırakılan var ya ayetinde. Diyor ki Kâb, وَلَيْسَ الَّذ۪ي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزُوِ. Kâb diyor ki, bizim burada geri bırakılan olarak zikredilmemiz o savaşa gitmeyip geri kalmamızdan dolayı değil. Kâb diyor. وَاِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ اِيَّانَا وَاِرْجَاءُهُ اَمْرَنَا اَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاَتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. Bizim diyor geri kalmamız hükmümüzün, bizim hakkımızda verilecek hükmün geri bırakılması. Diğerleri gibi yemin edip hemen orada onlar için beyatının alınıp onlar adına istiğfar etme edilenlerden farklı olarak geri bırakılıp hükmümüzün tehir edilmesinden dolayı biz ne yapıldık? Geri bırakıldık. Yani bu ayeti savaştan geri kalanlar olarak ne yapmıyor? Tefsir etmiyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Bir rivayette de diyor ki اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ خَرَجَ ف۪ي غَزْوَةِ تَبُوكِ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Peygamberimiz Tebuk Savaşı'na Cuma günü çıktı sabahleyin. وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Ve Peygamber Perşembe günleri çıkardı. Pardon, Cuma dedik. Perşembe günleri çıkardı. وَكَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى. Peygamber aleyhissalatü vesselam seferden döndüğünde gündüz dönerdi. Duha vakti. فَاِذَا قَدِمَ. Şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne olurdu? بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى ف۪يهِ رَكَعَتَيْنِ. Camiye girer ve orada iki rekat kılardı. ثُمَّ جَلَسَ ف۪يهِ. Sonra orada otururdu. Geriye üç tane hadis kalıyor. Ancak bu hadisle ilgili olarak Hasan el-Basri rahimahullah'ın bir sözü var. İbret dolu bir söz. Onun bu hadisle alakalı olmuş olduğu o sözü burada öncelikle kendim ve siz beni duyan herkes yani kulağına küpe olarak alması lazım. Günahlara yönelik o cesaretimizi, o ateşimizi söndürmesi lazım. Hasan İbn-i Basri İbn-i Ebi Hatim'in kendisine rivayet etmiş olduğu bir rivayette diyor ki Ya Subhanallah! مَا أَكَلَ هَاُولَٰئِ الثَّلَافَةُ مَالًا حَرَامًا. Diyor ki, Subhanallah, şaşırıyor. Hayret diyor, hayret. O üç kimse var ya, geri kalan üç kimse. مَا أَكَلُوا مَالًا حَرَامًا. Ne haram mal yemişlerdi? وَلَا سَفَكُوا دَمًا حَرَامًا. Ne? Kendilerine haram kılınmış olan kan dökmüşlerdi, insan öldürmüşlerdi. وَلَا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ. Ne yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmışlardı. Yani işledikleri günaha baktığın zaman, yani bugün bizim işlediğimiz günahların yanında belki bize göre ne, değil mi? Ne haram mal, ne kan dökmüşler, ne yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlar. Diyor ki Hasan Basri, أَصَابَهُمْ مَا سَمِعْتُمْ. İşte senin şu an onlara işittiklerin, bu hadiste işittiklerin isabet etti. Başlarına bu ağır olaylar geldi diyor. Yaptıkları bu hareketten, bu fiilden dolayı. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. فَكَيْفَ بِمَنْ يُوَاقِعُ الْفَوَاحِشَ وَالْكَبَائِرِ. Büyük günahları ve fuhşiyatı işleyen adamın durumu nice olur. Yani kendine gel ey insan. Ey büyük günahlara koşa koşa giden, büyük günahları umursamazca işleyen, fuhşiyata bakmış olan insan, ateşini söndür, kendine gel. Bak orada üç tane adam var. Bunlar yaptıkları karşısında dünyanın onlara nasıl dal gelmesi var. Bir de kendini düşün, bir de kendimizi düşünelim. hayatımızda işittiğimiz büyük günahlar var. Bunlar bizim için çok küçük gibi gözüküyor ama bunlar için aslında bize yeryüzü bütün genişliğine rağmen ne yapması lazım? Var gelmesi lazım. Bir de bakıyoruz ki öyle bir umursamaz hal içindeyiz, durum içindeyiz ki sanki kendimizi Allah'ın rahmetine garanti olarak almış, garantilemiş insanlar gibi yaşıyoruz yeryüzünde. Aleyhissalatü vesselam bir bulutlu hava gördüğünde korkar, helak mı geliyor diye tedirgin olurmuş. Sabah akşam zikirlerini yaparmış, gece kalkar namaz kılarmış, duha namazını kılarmış, Allah'ı zikredermiş. Böyle bir sıkıntı var, böyle bir telaş var, böyle bir faaliyet var, böyle bir Allah'a teveccüh yöneliş var ki peygamber ve yanındakilerin durumunu gördünüz. Allah hakkında ayetler indirmiş, tövbe etmiş, bunu ilan etmiş. Bir de bizim gibi gafil, günahlar içinde yaşayan, hatta dediği gibi yine Hasan el-Basri'yi hatırlıyorum. Diyor ki, istiğfaruna yahtacu ilal istiğfar. Ne demek? İstiğfar üzerine istiğfar etsinler. Yani tövbemizin bile tövbeye ihtiyacı var. Yani istiğfarımızın, Allah'tan bağışlanmamızın bile bağışlanma, yani istiğfara ihtiyacı var. Riya var. Değil mi? Bir sürü günahlar var. Yani böyle bir durumda olan insanlar olarak ne sabah akşam zikirlerini yapıyoruz, ne duha namazı kılıyoruz, ne gece namazı kılıyoruz, ezan okunuyor, camiye, cemaate gitmiyoruz. Önümüzden haram geçiyor, harama bakıyoruz. Azıcık bir şey oluyor, sakalımızı kesmeye çalışıyoruz, paçalarımızı uzatmaya çalışıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Şeyimiz mi var? Allah tarafından bir garantimiz mi var? Yoksa gafletimiz mi? Allah bizleri bağışlasın, tövbe etmeye muvaffak kılsın, tövbesi kabul olanlardan eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك